แต่ทีนี้ในเชิงปฏิบัตินี่เพื่อจะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้เห็นอะไรต่ออะไรจัดแจ้งชัดเจนขึ้นมีขั้นมีตอนมีแนวมีทางอะไรในการปฏิบัติท่านก็เลยขยายเรื่องนามรูปไปคือเรื่องนามรูปนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราจะมาพิจารณาใช้ปัญญามองเห็นในลักษณะอาการต่างๆเห็นความจริงมันมีตัวที่จะชักโยงสื่อให้เข้าใจถึงความจริงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลักษณะเป็นอาการอะไรต่างๆนี้ก็เลยเอารูปธรรมนามธรรมนี้มาจัดเข้าในลักษณะอาการต่างๆที่มันจะเป็นพื้นฐานที่เหมาะกับการที่จะใช้ปัญญาพิจารณามันก็เลยกลายเป็นเรื่องจัดหมวดหมู่ธรรมะขึ้นมามันก็จะทำให้ง่ายให้ชัดเจนขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าบางทีเราจำยากในเบื้องต้นคือจะให้ง่ายแล้วมันกลายเป็นยากเพราะว่าเราต้องมารู้จักชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะชื่อเหล่านี้มันเป็นภาษาเหมือนกับภาษาวิชาการเป็นภาษาธรรมะไปแล้วเราไม่คุ้นกับชื่อเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรามีภาระเพิ่มขึ้นที่จะต้องเรียนแต่ที่จริงนะท่านต้องการให้เราง่ายขึ้นเราจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นรูปธรรมนามธรรมนี่บอกไงเราก็รู้เห็นแล้วแหละว่าอ๋อไม่มีอะไรพิจารณารูปธรรมนามธรรมแต่เสร็จแล้วพออ๋อแค่นั้นต่อจากนั้นก็มืดเลยไม่รู้จะเอายังไงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ว่าหยุดแค่ว่ารู้รูปธรรมนามธรรมก็ต้องเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมที่จะมาเรียนกันนั่นมันมีอาการมีลักษณะปรากฏยังไงจะเรียนกันแบบไหนนี่แหละคือเรื่องที่ว่าจะทำให้ซับซ้อนขึ้นสับแสงก็มาละนี้ท่านก็เลยบอกว่ารูปธรรมนามธรรมและรูปนามที่ว่าเนี่ยที่จะมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นเพเรียกว่าเป็นภูมิของวิปัสสนาเรียกภาษาศัพท์ธรรมะเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิก็คือเรื่องรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละมาจัดมาอะไรต่ออะไรเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชั้นเป็นเชิงเป็นลักษณะเป็นอาการที่จะให้เราเข้าใจถึงความจริงได้ง่ายมันสอดแสดงความจริงในรูปแบบลักษณะต่างๆอาการต่างๆเรียกว่าวิปัสสนาภูมิก็เป็นหมวดธรรมต่างๆเป็น6หมวดก็เป็นว่าวิปัสสนาภูมินี่มี6ประเภทด้วยกันตอนนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าตอบอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาหรือกรรมฐานของวิปัสสนานั้นคืออะไรแทนที่จะตอบว่ารูปนามที่เป็นปัจจุบันตอบใหม่ตอบแบบจัดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วตอนนี้ตอบว่าได้แก่วิปัสสนาภูมิ6หมวดอ้าวนี่เป็นวิธีตอบแบบที่จริงอันเดียวกันทีนี้เป็นวิปัสสนาภูมิ6หมวดมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะต้องมาจำแนกกันละอาตมาก็จะให้หัวข้อก่อนละวิปัสสนาภูมิหมวดที่1เรียกว่าขันธ์5นี่เป็นภูมิของวิปัสสนาเราจะใช้ภูมิแบบภาษาไทยก็ยังได้เหมือนกับเป็นภูมิรูปของวิปัสสนาคนที่จะทำวิปัสสนานี้มีภูมิเรื่องวิปัสสนาก่อนนะภูมิของวิปัสสนาที่1ก็คือขันธ์5ต่อไปที่2ก็คืออายตนะอายตนะ12อายตนะที่เป็นช่องทางรับรู้ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมทั้งสิ่งที่มันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็สิ่งที่คิดในใจแล้วต่อไปอะไรหมวดที่3วิปัสสนาภูมิก็ได้แก่ธาตุ18ครับยังไม่ได้บอกว่าธาตุ18คืออะไรเดี๋ยวค่อยย้อนมาพูดอีกทีต่อไปหมวดที่4ได้แก่อินทรีย์22ก็ยังไม่บอกละผ่านไปก่อนต่อไปหมวดที่5วิปัสสนาภูมิได้แก่อริยสัจ4แล้วก็หมวดที่6สุดท้ายวิปัสสนาภูมิได้แก่ปฏิจจสมุปบาทเอาละนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิจะเห็นว่าต่างกันลิบลับกับเรื่องกรรมฐานของสมถะที่ผ่านมาแล้วสมถะนั้นไปแบบหนึ่งเลยนี่มาวิปัสสนาไปแบบหนึ่งเลยชื่อไม่มีซ้ำกันเลยทีนี้ก็จะขอขยายความเรื่องวิปัสสนาภูมินิดหน่อยก็เริ่มตั้งแต่ขันธ์5ขันธ์5ที่จริงก็ควรจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วขันธ์5ขันธ์นั้นแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดหมู่หรือพูดไทยก็อาจจะว่าประเภทนั่นเองคือในทางธรรมะนั้นถือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการประชุมกันหรือมารวมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆนี่องค์ประกอบที่มารวมกันเข้าเป็นชีวิตนี้มีมากมายท่านก็บอกว่าถ้าแยกอย่างง่ายๆมันก็เป็นรูปธรรมนามธรรมเลยแต่นี้ว่าเราจะแยกให้มัน เห็นความจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติมากขึ้นก็ให้แยกกระจายให้ชัดออกไปท่านก็จัดให้องค์ประกอบเหล่านั้นเป็นหมวดเป็นหมู่ได้5กลุ่มด้วยกันหรือ5กอง5ประเภทหมายความว่าชีวิตของเราแยกแยะกระจายออกไปเป็นองค์ประกอบต่างๆมากมายจัดเข้าเป็นหมวดหมู่เป็นประเภทได้5หมู่5ประเภทด้วยกันคือ1เรียกว่ารูปหรือรูปขันธ์เอาคำว่าขันธ์ไปต่อเขาทุกอันก็รูปก็เป็นรูปขันธ์ก็คือกองรูปคือประเภทที่เป็นรูปก็รูปธรรมทั้งหลายถ้าแยกแบบภาษาเก่าก็ง่ายๆก็คือธาตุ4นอกจากธาตุ4แล้วก็ยังกระจายไปอีกบอกว่าธาตุ4นี่เป็นธาตุหลักเป็นรูปหลักนอกจากรูปหลักแล้วก็มีรูปย่อยๆออกไปที่อาศัยรูปหลักเนี่ยปรากฏตัวขึ้นไปไอ้รูปที่อาศัยอิงอยู่กับรูปหลักเหล่านี้มีอีก24ประเภทเรียกว่าอุปาทายรูป24รูปหลักนั้นเขาเรียกว่ามหาภูตรูปก็เป็นรูป28ซึ่งในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องเรียนเอาเป็นว่าในส่วนร่างกายรูปธรรมในชีวิตของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารูปขันธ์กันละกันมันจะแยกไปเท่าไหร่ก็ช่างทีนี้ต่อไปขันธ์ที่2หรือหมวดที่2ก็คือเวทนาเวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆคือความรู้สึกเวลาเราได้รับรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าสบายไม่สบายหรือสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็จัดเป็นประเภทหนึ่งเรียกว่าเวทนาต่อไปก็คือประเภทข้อมูลของความรู้ก็คือสิ่งที่เราจำหมายไว้หรือการรวมทั้งการกำหนดหมายการจำหมายสิ่งต่างๆเช่นว่าเมื่อเราเห็นได้ยินสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะมีการกำหนดหมายจำไว้ว่าอันนี้เขียวนี่ขาวนี่ดำนี่แดงนี่เสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงคนเสียงสัตว์นี่คนผู้ชายคนผู้หญิงนั้นคนสูงคนเตี้ยในดำในเขียวในขาวอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จำหมายไว้กำหนดหมายไว้เป็นข้อมูลของความรู้แล้วต่อไปอันนี้เรียกว่าสัญญาขันที่เป็นจำหมายเนี่ยแต่บางทีก็เรียกกันว่าจำได้หมายรู้แล้วต่อไปก็คือความคิดกระบวนการความคิดปรุงแต่งทั้งหลายความคิดปรุงแต่งพร้อมทั้งคุณสมบัติของจิตใจที่มาปรุงแต่งความคิดอ้าวเช่นว่าความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความมีศรัทธาความมีเมตตากรุณาอะไรต่างๆคือทั้งดีทั้งชั่วคุณสมบัติที่มีอยู่ในจิตใจซึ่งปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วมารวมตัวกันเข้าเป็นกระบวนการความคิดมีเจตนาเป็นตัวนำเจตนานี้เป็นตัวนำในกระบวนการความคิดจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่เจตนาจะพุ่งจะนำไปเป็นประธานของคุณสมบัติเหล่านั้นเมื่อความมีเจตนาอย่างไรก็นำเอาคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่นั้นมาปรุงมาแต่งเป็นความคิดขึ้นหมวดนี้เรียกว่าสังขารขันธ์คือประชุมแห่งการปรุงแต่งหรือกระบวนการความคิดพร้อมทั้งคุณสมบัติที่ปรุงแต่งความคิดนั้นหรือปรุงแต่งจิตใจนั้นความดีความชั่วอยู่ในหมวดนี้หมวดการทำกรรมอะไรต่างๆอยู่ในหมวดนี้หมวดสังขารขันต่อไปหมวดสุดท้ายก็คือตัวความรับรู้ตัวความรับรู้โดยตรงเวลาเราจะรู้นี่รู้ยังไงเราก็ต้องรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจของเราไอ้การรู้ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณถ้าเกิดทางตาก็เรียกว่าวิญญาณทางตาคือการเห็นถ้าเกิดทางหูก็เรียกว่าการรู้ทางหูได้แก่การได้ยินถ้าเกิดการรับรู้ทางจมูกก็เป็นรู้กลิ่นได้กลิ่นจนกระทั่งถึงคิดในใจการรู้อารมณ์รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรียกว่าการคิดหรือการรับรู้ในใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณคือการรู้ที่เข้ามาทางช่องทางต่างๆเอาละก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นหมวดที่5ตกลงว่าชีวิตของเรานี่จัดองค์ประกอบต่างๆเข้าเป็นหมวดหมู่ได้5ประการได้5หมวดด้วยกันเป็นขันธ์5รูปขันธ์หมวดรูปธรรมร่างกาย แล้วก็เวทนาขันธ์หมดความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายเฉยๆสัญญาขันธ์หมดความจำได้หมายรู้ข้อมูลของความคิดแล้วก็สังขารขันธ์หมดของความคิดกระบวนการความคิดพร้อมทั้งเครื่องปรุงแต่งคือคุณสมบัติต่างๆที่ดีชั่วแล้วก็วิญญาณขันธ์หมดของความรู้ที่เข้ามาทางช่องทางต่างๆที่เป็นเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสเป็นต้นจนกระทั่งถึงรู้ทางใจนี่แหละชีวิตของคนเราก็ประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้การเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้านี่เป็นสำคัญมากเพราะว่าเราจะเข้าใจชีวิตของเราแม้แต่เพียงแค่เรียนขันธ์ห้านี่ก็มันทำให้มีความจัดแจ้งในชีวิตขึ้นมากอาตมาจะเน้นสักนิดหนึ่งให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ห้าเหล่านี้ในหมวดรูปขันธ์ร่างกายของเรามีความจำเป็นถ้าชีวิตเราไม่มีรูปขันธ์เราก็อยู่ไม่ได้แล้วนามขันธ์ก็ขออภัยคืออีก4ขันธ์ที่เหลือ4ขันธ์ที่เหลือนี่เราเรียกรวมเป็นพวกเดียวว่าเป็นนามขันธ์เพราะเป็นนามธรรมทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันธ์ทั้ง4ที่เหลือนั้นต้องอาศัยรูปขันธ์ต้องอาศัยร่างกายถ้าไม่มีร่างกายมันก็ทำงานไม่ได้เพราะว่าก็วิญญาณขันธ์นี่เป็นการรู้ทางช่องทางที่รับรู้รู้ทางตาทางหูทางจมูกถ้าเราไม่มีร่างกายไม่มีตาไม่มีหูเราก็วิญญาณก็ไม่มีที่อาศัยแล้วการรับรู้การเห็นการได้ยินก็เกิดไม่ได้นี่พอมีการรู้การเห็นการได้ยินแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นได้มีการรับรู้เข้ามาพอวิญญาณรับรู้เช่นเห็นได้ยินนี่เอาตัวอย่างว่าเห็นรูปสักอย่างหนึ่งเห็นสีเขียวสีแดงเห็นรูปคนรูปสัตว์พอเห็นเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับการเห็นนั้นก็จะได้มีความรู้สึกคือเราจะเห็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสบายไม่สบายที่เราเรียกว่าสุขทุกข์หรือไม่งั้นก็เฉยเฉยที่เรียกนี่แหละคือเวทนาเกิดขึ้นละทุกครั้งที่มีการรับรู้จะมีความรู้สึกว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วพร้อมกับนั้นมีอะไรอีกเราก็จะกำหนดหมายซึ่งสัมพันธ์กับการจำและมันก็ทำให้เกิดความจำด้วยเรากำหนดหมายไว้อย่างไรเราก็จำไว้อย่างนั้นนี่สัญญาขันนี่เป็นส่วนสำคัญของความจำก็การกำหนดหมายนี่เรียกว่าสัญญาพร้อมกับการที่เราเห็นนั้นเราก็จะมีการกำหนดหมายด้วยว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นแม้กระทั่งกำหนดว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเป็นสีเขียวสีแดงลูกสูงต่ำอ้วนผอมอะไรเป็นต้นเนี่ยกำหนดหมายเสร็จสัญญาก็มีแล้วแล้วก็เราก็จะมีอะไรต่อไปอีกเราก็จะมีความคิดเริ่มตั้งแต่ปฏิกิริยาของจิตใจถ้าหากว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเรารู้สึกสบายเป็นความสุขเราก็ชอบใจความชอบใจนี้เป็นปฏิกิริยาของจิตใจเกิดขึ้นแล้วหรือว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นทำให้เราไม่สบายเราจะเกิดปฏิกิริยาคืออะไรคือไม่ชอบใจอันนี้จะเป็นอาการของจิตใจที่เราเรียกว่าสังขารจากจุดของความชอบใจไม่ชอบใจก็คิดไปชอบใจก็คิดไปอย่างไม่ชอบใจคิดไปอย่างคุณสมบัติในจิตใจที่มีความชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้เกลียดชังอะไรต่างๆมันก็ผสมอยู่ในนี้พร้อมทั้งความรู้สึกอะไรต่างๆอื่นซึ่งเรียกว่าสังขารเพราะนั้นแม้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เรามีการรับรู้การเห็นการได้ยินเป็นต้นเวลาเดียวเนี่ยขันห้าเกิดพร้อมหมดตาของเราก็ใช้งานเป็นรูปขันการเห็นคือวิญญาณขันก็เกิดขึ้นความรู้สึกสบายสุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นการกำหนดหมายว่าเป็นอะไรอย่างไรก็เกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วก็ความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาความคิดความนึกการปรุงแต่งต่างๆก็เกิดขึ้นเรียกว่าสังขารนี้ก็แปลว่าสำหรับรูปธรรมนั้นเป็นที่อาศัยทำให้วิญญาณได้อาศัยเกิดก็เห็นชัดแล้วทำงานควบคู่กันไปเวทนาก็มีความสำคัญเวทนามีความรู้สึกเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกสบายไม่สบายมันก็จะเป็นตัวกำหนดให้เรามีสังขารอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้สึกสบายเป็นสุขเวทนามันก็มีปฏิกิริยาในสังขารคือความคิดเริ่มแต่ชอบใจถ้าไม่สบายไม่ชอบใจสังขารก็เกิดขึ้นอาศัยเวทนานั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นตัวอิทธิพลสำคัญ แล้วก็ถ้าเวทนานั้นทำให้เรามีความรู้สึกสบายเราก็จะกำหนดหมายสิ่งที่เราเห็นนั้นไปอย่างหนึ่งมันมีอิทธิพลต่อการกำหนดหมายการจำของเราแล้วก็ความคิดของเราจะคิดต่อสิ่งนั้นเราต้องอาศัยสัญญาต้องอาศัยข้อมูลถ้าเราไม่มีการกำหนดหมายไว้ไม่มีสัญญาว่านี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นคนต่ำคนผอมเป็นคุณหญิงเป็นชายเป็นคนที่นั้นที่นี้ถ้าเราไม่มีสัญญานี้เนี่ยความคิดก็เดินไม่ได้ความคิดต้องมีข้อมูลเพราะฉะนั้นสังขารก็ต้องอาศัยสัญญาตกลงว่าขันธ์5เนี่ยทำงานอิงอาศัยซึ่งกันและกันและทำงานด้วยกันตลอดเวลาแล้วเวทนานี่ถ้ามองดูจะเห็นว่าเหมือนกับว่าอ๋อมันก็มีนิดเดียวรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆทำไมถึงจัดเป็นถึงขันธ์หนึ่งเลยสัญญาก็เห็นชัดแล้วว่าโอ้โหมากมายเหลือเกินกำหนดหมายนี่ไม่รู้เท่าไรเลยสิ่งที่เป็นข้อมูลนั้นมันมากมายนับไม่ไหวทีนี้สังขารก็เห็นชัดละมันคิดกับปรุงแต่งไปต่างๆมากมายแต่ทีนี้ว่าเวทนาก็มีนิดเดียวรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทำไมจัดเป็นประเภทหนึ่งขอให้เห็นความสำคัญของเวทนาเวทนานี่เป็นตัวอิทธิพลที่บันดาลชะตากรรมของมนุษย์ทั้งชีวิตส่วนตนและส่วนรวมทั้งสังคมตลอดกระทั่งโลกเป็นอย่างมากมนุษย์เรานี่ที่ทำกิจกรรมต่างๆคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆนี่ดำเนินชีวิตประกอบกิจกรรมอะไรทำอะไรแม้กระทั่งไปทำการต่อสู้ขัดแย้งกันทั้งเกิดสงครามเนี่ยมันมาจากอะไรการอิทธิพลของการแสวงหาเวทนาใช่ไหมคือการต้องการความสุขต้องการหลีกเลี่ยงทุกข์เท่านั้นเองมนุษย์เนี่ยทำทุกอย่างมนุษย์คิดทุกอย่างพูดทุกอย่างทำทุกอย่างนี้เพื่อจะให้ได้สุขเวทนาเพื่อให้ได้ความสุขและเพื่อหลีกพ้นให้ความทุกข์เพราะฉะนั้นเวทนานี้เท่ากับเป็นเป้าหมายแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ปุถุชนเลยสังคมอะไรจะอะไรเป็นไปต่างๆนี่เวทนาเป็นตัวบันดาลมันเป็นจุดหมายด้วยแล้วมันเป็นตัวจุดเริ่มต้นด้วยเป็นตัวอิทธิพลที่บันดาลพอเราได้เวทนาอย่างไรเช่นว่าเราเห็นคนนี้เรารู้สึกสบายเรามีความสุขเราจะชอบคนนี้แล้วเราก็จะคิดเกี่ยวกับคนนี้ไปอย่างหนึ่งแล้วเราอาจจะเพียรพยายามมากมายที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้นี้จนกระทั่งชีวิตของเรานี่อาจจะเปลี่ยนไปเลยในทํานองเดียวกันถ้าเราไปเห็นบุคคลอีกคนหนึ่งเรารู้สึกไม่สบายเราก็จะเกิดปฏิกิริยาอีกอย่างหนึ่งเช่นความโกรธความไม่ชอบความชังแล้วกระแสความคิดของเราการพูดการกระทําของเราก็จะไปอย่างถ้าเป็นเรื่องแรงมากๆเวทนาแรงมันก็อาจจะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราจนกระทั่งถึงว่าทำให้บางคนนี่ถึงกับเข้าคุกเข้าตารางไปก็ได้จะทำให้โลกนี้แย่งแข่งขันกันจนกระทั่งทำสงครามกันก็เพราะเรื่องเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนานี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นจุดหัวต่อการที่เรารับรู้จากโลกภายนอกเข้ามาแล้วพอมีเวทนาเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นจุดต่อให้วิถีแห่งความคิดจิตใจและกิจกรรมของเราไปทางไหนเพราะนั้นถ้าจึงเน้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าเวทนาถ้าไม่มีสัญญามันก็คิดไม่ได้แต่แล้วก็ถ้าไม่มีกระบวนการความคิดมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ตันอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยกันหมดนี่ขอให้เห็นความสำคัญเรื่องขันธ์5และกระบวนการทำงานของมันที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบเป็นกระบวนการเอาแล้วจะมาว่าขันธ์5ก็พูดมามากต่อไปหมวดที่2ก็อายตนะอายตนะ12ก็แบ่งเป็นภายใน6ภายนอก6ภายใน6คืออะไรอายตนะภายใน6ก็คือเดี๋ยวอายตนะแปลว่าอะไรซะก่อนอายตนะแปลง่ายๆก็คือว่าแดนเชื่อมต่อแดนต่อความรู้นั่นเองแดนต่อความรู้คือทำให้ความรู้เกิดขึ้นตาของเราก็เป็นแดนต่อความรู้ต่อกับแดนไหนต่อกับรูปนะต่อกับรูปก็ทำให้เกิดการเห็นรูปขึ้นมาแล้วก็หูของเราก็เป็นแดนหนึ่งโสตประสาทประสาทหูของเราก็เป็นแดนต่อความรู้ก็เชื่อมกับเสียงก็ทำให้เกิดการได้ยินก็เป็นทางการรับรู้เพราะนั้นอายตนะแดนต่อความรู้ผู้ภาษาสมัยใหม่ก็คือทางรับรู้นั่นเองแต่ที่จริงมันเป็นแดนเลยไม่ใช่แค่เป็นทางเพราะว่าความรู้ของเรานี่แยกเป็นคนละแดนเลยความรู้ที่มาทางตาก็แดนหนึ่งทางหูก็แดนคนละแดนเลยมันเป็นความรู้ที่เรียกว่าไม่เหมือนกันเลยเป็นคนละประเภททีเดียวรูปกับเสียงนี่ไม่มีอะไรที่จะเทียบกัน อันนี้แดนต่อความรู้ช่องทางรับรู้ของเราก็ภายในก็มีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็รับรู้อะไรก็ต่อกับแดนภายนอกอายตนะภายนอกคู่กันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพะภาษาพระเรียกว่าโผฏฐัพพะแล้วก็สิ่งที่ใจรับรู้ทางพระเรียกว่าธรรมารมณ์ก็เป็น6 6 2 6ก็เป็น12แปลว่าตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับโผฏฐัพพะหรือสัมผัสกายและใจหรือจิตคู่กับธรรมารมณ์อารมณ์ในใจถ้าเรียกเป็นภาษาพระก็เรียกว่าอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จักขุโสตะคานะชิวหากายมโนแล้วก็ฝ่ายภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะธรรมารมณ์ภาษาพระเรียกว่ารูปะสัทธะขันธะรสะผลสะพะธรรมะอันนี้ไม่จำเป็นต้องจำศัพท์อาตมาพูดให้ผ่านหูไว้เท่านั้นเองเอาละนี่โลกของเราเนี่ยอยู่ที่นี่เท่านั้นเองอยู่ที่อายตนะมนุษย์เรารู้จักโลกรู้จักสภาพแวดล้อมทางอายตนะถ้าไม่มีอายตนะก็หมดกันโลกนี้ไม่มีความหมายอันนี้ถ้าใครขาดอายตนะไปสักอันเช่นไม่มีตาอย่างนี้แดนความรู้นั้นก็หมดไปแดนหนึ่งเลยดังนั้นอายตนะ6นี้สำคัญมากแล้วอาตมาอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์ไปที่ขันธ์5ขันธ์5นี่ทำงานได้ก็เพราะอายตนะจริงอยู่อายตนะนั้นอาศัยขันธ์5เมื่อกี้เราบอกว่าขันธ์5เริ่มด้วยรูปขันธ์คือร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่อาศัยชีวิตในขันธ์5นั่นเองเริ่มตั้งแต่อาศัยร่างกายเนี่ยตาหูจมูกเราก็อยู่กับร่างกายเนี่ยอาศัยร่างกายดังนั้นเหมือนกับว่าอายตนะเนี่ยเกิดขึ้นมาที่ขันธ์5อาศัยขันธ์5รวมอยู่ในขันธ์5นั่นแหละแต่ถ้ามองอีกแง่นึงแล้วขันธ์5นี่อาศัยอายตนะทำงานเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าวิญญาณที่มีการเห็นนั้นอาศัยอะไรอาศัยอายตนะคือตาการได้ยินที่เป็นจากโสตวิญญาณวิญญาณทางหูก็อาศัยหูเมื่อมีการรับรู้เข้ามาคือเริ่มต้นจากอายตนะนี้แหละความรู้สึกสุขทุกข์จึงเกิดขึ้นการกำหนดหมายได้ข้อมูลของความรู้เป็นสัญญาจึงเกิดขึ้นการคิดปรุงแต่งต่างๆนานาจึงเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่อายตนะนี่เองนั่นมองในแง่หนึ่งอายตนะนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์กิจกรรมของมนุษย์เริ่มมาจากอายตนะการรับรู้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่เรื่องอายตนะมากการรับรู้นี้เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของขันธ์5เราจะรู้สึกสุขทุกข์เราจะมีข้อมูลของความคิดเราจะคิดปรุงแต่งอย่างไรนี่มันเริ่มจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นซึ่งอาศัยอายตนะตาหูจมูกลิ้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงแจกแจงชีวิตชนิดที่เรียกว่าให้มันสัมพันธ์กับเรื่องทางปฏิบัติของการที่จะดำรงชีวิตที่ดีได้อย่างไรและการเข้าใจชีวิตตามเป็นจริงต่อไปหมวดที่3อาตมาไม่อยากให้ความสำคัญมากแล้วต่อจากนี้คือสองอย่างนี้แค่นี้ถ้าเข้าใจดีก็เรียกว่าเราก็มีข้อมูลในการพิจารณามากมายทีนี้ต่อไปธาตุ18นี่ก็หัวข้อก็มากด้วย18อย่างขอความเข้าใจนิดเดียวเพียงว่าคำว่าธาตุในที่นี้ไม่ใช่ใช้ในความหมายสมัยใหม่ท่านใช้ในความหมายของท่านเองซึ่งมีมาก่อนแล้วเรามาใช้ในความหมายใหม่ของเรามันทำให้สับสนธาตุสมัยปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ในความหมายว่าสิ่งที่เป็นต้นเดิมของสิ่งทั้งหลายเดินว่าอย่างนั้นพอใช้ว่าความหมายต้นเดิมแล้วต่อมาปรากฏว่าไม่จริงคำว่าธาตุในสมัยปัจจุบันของวิทยาศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนคำจำกัดความใหม่ความจริงนะธาตุเนี่ยเดิมเนี่ยเวลาเรามาใช้ในภาษาปัจจุบันเราใช้ในความหมายว่าสิ่งที่เป็นต้นเดิมของสิ่งทั้งหลายต่อมานี้มันไม่ใช่ต้นเดิมจะแล้วเราค้นหาว่ามีอะไรต้นเดิมกว่านั้นเราก็ต้องเอาคำจำกัดความธาตุสมัยว่าธาตุคือสิ่งที่ประกอบด้วยอะไรปรมาณูหรืออะตอมอย่างเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะไปเอาความหมายของธาตุปัจจุบันไม่เอาธาตุในความหมายของท่านก็คือสิ่งที่ทรงสภาวะลักษณะของมันอยู่ตามธรรมดาตามกฎธรรมชาติแล้วมีรูปลักษณะกิจอาการเป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งเฉพาะตัวแยกได้เป็นประเภทประเภท ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ให้ความหมายอย่างนี้ยาวเหลือเกินเอาง่ายๆว่าธาตุก็คือสิ่งที่ทรงสภาวะลักษณะของมันอยู่เองตามธรรมดาธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านี้เองแล้วก็จุดมุ่งหมายที่ท่านพูดเรื่องธาตุนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลงผิดไปว่ามีผู้สร้างผู้บันดาลคือให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยธาตุคือสิ่งที่ไม่อยู่ตามธรรมดาธรรมชาติตามเหตุปัจจัยแล้วพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่หลงว่าโอ้มีผู้สร้างผู้บันดาลแล้วก็ที่ไม่หลงผิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่หลงผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาคือหมายความให้เห็นเป็นของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรากำลังมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติเป็นสภาพที่เป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันทีนี้คำว่าธาตุอย่างนี้ก็เลยใช้กับสิ่งต่างๆในหลายแบบหลายประเภทนี่ในกรณีเมื่อกี้นี้เรากำลังพูดถึงอายตนะอันนี้ในการที่จะมีการรับรู้ทางอายตนะเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่เข้ามามีส่วนร่วมบ้างซึ่งจัดแยกเป็นประเภทเป็นพวกๆอันนั้นแหละที่มันเป็นประเภทของมันเป็นสภาพของมันแต่ละอย่างละอย่างแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นกลุ่มเหมือนขันธ์แต่มันเป็นสภาวะที่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบของมันเองมีเป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่เข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการรับรู้เนี่ยท่านแยกเป็นสามท่านแยกเป็นธาตุ18ในทางรับรู้แต่ละทางนี่ก็เหมือนกับมี3ส่วน3ส่วนแล้วก็มี6ทางก็เลยเป็น18ก็มีอะไรบ้างธาตุอันที่1ก็คือเรื่องตาตานี่ท่านหรือว่าเป็นธาตุ1หูก็เป็นธาตุ1จมูกลิ้นกายใจนี่เป็นธาตุ1แต่ละอย่างนี่เป็นธาตุนี่เรียกว่าแปลกมากไม่ตรงกับที่เราใช้ในภาษาไทยเลยแต่มันเป็นแบบของมันเป็นสภาวะตามธรรมชาติของมันอันนี้สิ่งที่ตรงข้ามคู่กับมันก็รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นแต่ละอย่างเป็นแต่ละธาตุเหมือนกันรูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสเป็นต้นทีนี้อีกอันหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการรับรู้ก็คือตัววิญญาณการรับรู้การรู้นั้นซึ่งถ้าไม่มีอันนี้ขึ้นมาก็อายตนะ2อันก็ไม่มีผลอะไรก็ต้องมีธาตุจำพวกที่3เข้ามาก็คือพวกวิญญาณธาตุก็มีทางหูทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณธาตุทางหูก็เรียกโสตวิญญาณธาตุทางจมูกเรียกคานวิญญาณธาตุทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณธาตุทางกายเรียกกายวิญญาณธาตุทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเอาละเลยก่อนนี่ก็ตกลงว่าเราก็ครบแล้วเรียกว่าธาตุ18ธาตุ18ไม่ใช่อะไรเลยก็คือสภาวะตามธรรมชาติที่เข้ามามีส่วนในกระบวนการรับรู้ของเรา3กลุ่มทางรับรู้1ก็3 6ทางก็เป็น18ไม่ต้องไปติดใจกับเรื่องชื่อเอาพอได้เข้าความต่อไปก็ผ่านไปหมวดที่4เรียกว่าอินทรีย์22อินทรีย์นี่แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในกิจของตนคล้ายๆเป็นหัวหน้าในการทำงานหมายความว่ามันเป็นหัวหน้าออกหน้าทำงานแล้วเวลามันทำงานแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ยจะต้องทำตามมันหมดไปตามมันไปเป็นตัวประกอบให้แก่มันไปทำเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับมันก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในการทำกิจของตนทำให้ทำอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามตนในกิจนั้นๆในขณะนั้นๆอันนี้เราเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์เป็นตัวหัวหน้าในการทำกิจแล้วเราเรียกว่าตัวเจ้าการตัวเจ้าการนี้ก็มี22ด้วยกันก็เป็นหมวดที่1ก็เป็นเจ้าการในกระบวนการรับรู้ออกทำหน้าที่ในการรับรู้ด้านนั้นๆก็มีอะไรบ้างอินทรีย์คือตานี่ตาถือว่าเป็นอินทรีย์หนึ่งอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจที่จริงถ้าจะว่าให้ชัดแล้วอินทรีย์คือประสาทตาอินทรีย์คือประสาทหูแต่เราพูดง่ายๆอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูเนี่ยมันเป็นเจ้าการในการรับรู้ทางแดนนั้นๆเลยจักขุก็เป็นเจ้าใหญ่ในการรับรู้ทางตาแล้วอะไรที่ทำงานเวลานั้นจะไปตามมันหมดเลยไปตามเพื่อการเห็นอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจักขุอินทรีย์ อินทรีย์คือตาโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูคานินทรีย์อินทรีย์คือจมูกชีวินทรีย์อินทรีย์คือลิ้นกายอินทรีย์อินทรีย์คือกายมนินทรีย์อินทรีย์คือใจนี่ก็6แล้วหมวดที่1ต่อไปอินทรีย์ประเภทที่มีความเป็นใหญ่ในเพศภาวะในความมีชีวิตก็คืออิทธินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นหญิงนี่เป็นภาวะเพศปุริสินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นชายชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวะที่มีชีวิตทำให้มีชีวิตชีวานี่หมายมันก็เป็นรูปธรรมก็จริงแต่มันมีเป็นภาวะที่ละเอียดประณีตเป็นเหมือนกับนามธรรมต่อไปอินทรีย์ประเภทเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าใหญ่ในความรู้สึกก็เป็นเวทนานั่นเองก็คือเวทนาที่เป็นสุขก็เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นสุขก็สุขินทรีย์ที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าอินทรีย์คือทุกข์เป็นทุกขินทรีย์ทีนี้ก็ท่านต้องการเน้นในทางใจก็แยกเป็นว่าความสุขทางใจเรียกว่าโสมนัสความโสมนัสความสุขทางใจเรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรืออินทรีย์คือโสมนัสแล้วก็ต่อไปอินทรีย์คือโทมนัสความไม่สบายใจแล้วก็เฉยๆเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขินทรีย์อินทรีย์คืออุเบกขาก็แปลว่ามีอินทรีย์อยู่5ทางด้านความรู้สึกสุขทุกข์แล้วต่อไปก็อินทรีย์ประเภททำงานเป็นเจ้าการในการทำงานปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีงามถ้าเจ้าอินทรีย์พวกนี้เป็นเจ้าใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้าการสำคัญซึ่งเราก็จะได้พูดถึงต่อไปอีกอินทรีย์5นี้ก็หมดนี้ก็ได้แก่ศรัทธาความเชื่อแล้วก็วิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วสุดท้ายก็ปัญญาอินทรีย์คือปัญญาคือความรู้เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้ในปัญญาอินทรีย์คือปัญญานี้ยังมีขยายอีกเพราะในการปฏิบัติธรรมต่อไปนี้อินทรีย์ทางปัญญาที่จะเป็นตัวสำคัญสำคัญในการทำกิจให้สำเร็จเป็นหัวหน้านี้จะมีขึ้นไประดับสู่การบรรลุมรรคผลก็จะมีอินทรีย์จำพวกปัญญาที่มีเข้ามาเพิ่มอีก3คืออินทรีย์ที่เป็นตัวให้สำเร็จโสดาปัตติมรรคถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคอันนี้ถ้าเรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินทรีย์อันนี้ชื่อยาวที่สุดจำยากบางทีก็เรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินทรียังอันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆก็คือปัญญาญาณของโสดาปัตติมรรคที่ให้สำเร็จกิจในการบรรลุโสดาบันทีนี้ต่อไปก็เป็นอินทรีย์ที่สูงขึ้นไปต่อจากโสดาปัตติมรรคขยานก็ไปถึงระดับโสดาปัตติผลแล้วก็ไปสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคก่อนที่จะถึงสุดท้ายรองลงมาจนกระทั่งถึงเนี่ยเหนือขึ้นไปจากระดับโสดาปัตติมรรคทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระหว่างเนี่ยมี6ก่อนถึงอรหัตผลมี6รวมเรียกอันเดียวกันเรียกว่าอัญญินทรีย์มีปัญญาในระดับที่สูงกว่าโสดาปัตติมรรคขึ้นไปจนถึงต่ำกว่าอรหัตผลนี่เรียกว่าอัญญินทรีย์และสุดท้ายคือตัวให้สำเร็จอรหัตผลเป็นปัญญาญาณขั้นสูงสุดเรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์เป็นผลญาณของพระอรหันต์ก็จบรวมๆแล้วเป็นอินทรีย์22อันนี้เพียงแต่ให้ผ่านหูไม่ต้องไปจดไปจำชื่อให้ลำบากทีนี้ต่อไปหมวดที่5ก็อริยสัจ4อริยสัจ4นี่ถือว่าเรียนแล้วก็คือความจริงที่ประเสริฐความจริงที่มันเป็นเรื่องของชีวิตเราแท้ๆซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้ซึ่งเป็นทางการให้เข้าถึงสภาวะความเป็นจริงที่แท้ของชีวิตและแก้ปัญหาให้ตรงกับความจริงนั้นความจริงตามสภาพของชีวิต ไม่ใช่หลีกเลี่ยงหนีไปหาอะไรอื่นก็คืออริยสัจซึ่งมี4ประการก็ทุกขสัจความจริงคือทุกข์สมุทัยสัจความจริงคือสมุทัยนิโรธสัจความจริงคือนิโรธแล้วก็มรรคสัจความจริงคือมรรคจะเรียกชื่อยาวก็ได้ทุกขสัจจะทุกขสมุทัยสัจจะทุกขานิโรธสัจจะทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสัจจะแล้วเติมอริยะเข้าไปก็ได้ก็ยิ่งยาวกันใหญ่เลยว่าเอาแค่ทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจแค่นี้ก็พอก็เรียกว่ามีสัจจะหรืออริยสัจ4ประการอันนี้ก็จะไม่อธิบายในที่นี้ละแต่เป็นเรื่องของเหตุของผลทุกข์ก็เป็นผลเป็นปรากฏการณ์ที่เราพบก่อนอื่นที่เป็นตัวปัญหาที่ประสบแล้วก็สมุทัยก็สืบสาวลงไปก็ค้นหาเหตุก็เป็นจากผลก็ไปหาเหตุได้คู่นึงทีนี้ต่อไปนี่เป็นฝ่ายที่เราจะแก้แล้วทีนี้ตรงฝ่ายที่เราปรารถนาเป็นผลที่พึงประสงค์ก็มีนิโรธภาวะที่ไร้ทุกข์หมดสิ้นปัญหาภาวะหมดสิ้นปัญหาก็เป็นผลที่เราต้องการเอาทำไงจะสำเร็จก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมรรคก็เป็นเหตุแก่นิโรธก็ได้ผลกับเหตุอีกคู่หนึ่งเป็นผลเหตุสองคู่ผลเอาผลตั้งเอาเหตุเป็นตัวที่ตามมาเพราะว่าว่าไปตามทางปฏิบัติที่เป็นจริงที่เราประสบก่อนแล้วก็เพื่อจะให้การสอนนี้ได้ผลดีผู้เรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายก็เอาผลก่อนเหตุในแง่ของอริยสัจแล้วก็รวมแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของผลกับเหตุหรือเหตุกับผลเท่านั้นเองทีนี้อริยสัจ4นี้ก็ขอผ่านไปง่ายๆต่อไปก็6ก็ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อแล้วก็เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั่นเองพูดง่ายๆปฏิจจสมุปบาทก็คือกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยกระบวนการที่สิ่งทั้งหลายเกิดมีขึ้นตามเหตุปัจจัยแปลตามตัวว่าการอาศัยและกันและการเกิดขึ้นพร้อมหมายความว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ให้เราเห็นให้เรารู้อะไรเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกันต้นมะม่วงจะขึ้นมาสักต้นหนึ่งนี่มันก็เป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทต้องอาศัยเม็ดมะม่วงนอกจากอาศัยเม็ดมะม่วงเป็นเหตุแล้วต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมีดินมีน้ำมีอากาศมีอุณหภูมิมีปุ๋ยอะไรต่างๆให้พอดีปัจจัยต่างๆเหล่านั้นพรั่งพร้อมแล้วก็ทำให้เกิดเป็นต้นมะม่วงเจริญงอกงามขึ้นมาได้ชีวิตจิตใจของเราอะไรทุกอย่างในโลกในชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาททีนี้อันนี้มาสัมพันธ์กันเรื่องอริยสัจก็อริยสัจว่าไปแล้วนี่ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนก็ไปดูที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองคือทุกสภาพที่เป็นอยู่ที่เป็นปัญหานี่ที่เราเผชิญสิ่งที่เราต้องเผชิญปรากฏอยู่นี่เกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเราเข้าใจสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดูจากปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเข้าใจอริยสัจคู่ที่1จากทุกข์ไปสมุทัยก็ไปดูที่ปฏิจจสมุปบาทจึงจะเข้าใจทีนี้ในทํานองเดียวกันนิโรธจุดหมายที่พึงประสงค์เป็นผลที่ต้องการจะทำไงเกิดขึ้นอ๋อก็มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ดับอย่างนั้นก็แก้อย่างนั้นก็เมื่อเรารู้กระบวนการของการเกิดขึ้นตามหลักเหตุปัจจัยของปฏิจจสมุปบาทเราก็ไปแก้เหตุปัจจัยที่ปฏิจจสมุปบาทมันก็หายเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าการย้อนแนวการย้อนทางของปฏิจจสมุปบาทก็ทำให้เกิดผลคือการแก้ปัญหาได้แล้วเราก็จะประดิษฐ์ค้นวิธีการที่จะทำให้เกิดกระบวนการย้อนกลับนี้ก็คือมรรคก็คือวิธีการที่ทำให้มีผลเป็นกระบวนการย้อนกลับของปฏิจจสมุปบาทก็ทำให้นิโรธเกิดขึ้นนั้นการเข้าใจอริยสัจให้ลึกซึ้งก็ไปดูที่ปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายทำให้เกิดทุกข์และฝ่ายที่แก้ทุกข์ระดับทุกข์อันนี้ในรายละเอียดอาตมาก็จะไม่กล่าวแล้วก็ขอให้เข้าใจสาระสำคัญเป็นภาพกว้างๆเพียงว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือกระบวนการของการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั่นเองเราก็มองด้วยสายตาปฏิจจสมุปบาทต่อสิ่งทั้งหลายว่ามองสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามกระบวนการของเหตุปัจจัยนี่ก็เป็นอันว่าจบเรื่องวิปัสสนาภูมิ6ชุดก็ ถ้าหากว่าเข้าใจอันนี้แล้วก็เป็นอันว่ารู้เรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาหรือกรรมฐานของวิปัสสนาแล้วก็ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็รวมอยู่ในรูปนามนั่นเองคือวิปัสสนาภูมิทั้ง6หมวดเช่นขันธ์5เป็นต้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรรวมแล้วก็คือรูปนามอย่างขันธ์5นี่ชัดเจนเลยขันธ์รูปขันธ์ขึ้นก่อนก็เป็นรูปธรรมแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามขันธ์ก็เป็นนามก็เป็นนามธรรมก็รูปนามเท่านั้นถึงอื่นก็เหมือนกันแต่ว่าแยกขึ้นไปแล้วให้เห็นลักษณะอาการต่างๆในการที่มันมีกระบวนการขึ้นหรือเป็นระบบขึ้นที่มันให้เห็นเข้าใจชีวิตของเราชัดเจนขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการแก้ไขในการปฏิบัติเพื่อได้พัฒนาชีวิตจิตใจได้ผลดียิ่งขึ้นเราก็เรียนกันในลักษณะอาการที่ว่านี้เพราะนั้นในเรื่องวิปัสสนาภูมิทั้งหมดนี่ก็เรียกง่ายๆว่ารูปนามแล้วก็ถ้าจะเรียนแบบง่ายๆเพราะว่าบางทีวิปัสสนาภูมิ6นี่มันมากมายเราก็อาจจะเอาขันธ์5นี่เป็นตัวหลักตั้งเอาขันธ์5สักอย่างเดียวหมวดเดียวเราก็โยงไปหาได้ทั้ง6หมวดเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ขันธ์5โยงไปหาอายตนะก็ได้ขันห้าโยงไปหาปฏิจจสมบัติก็สบายเลยเพราะกระบวนการขององค์ประกอบปัจจัยต่างๆที่เป็นไปในปฏิจจสมบัตินั้นก็มาจากขันห้านั่นเองขันห้านั้นก็เหมือนกับว่าองค์ประกอบต่างๆมาตั้งรวมกันอยู่พอมันเป็นกระบวนการขึ้นมามันก็คือดำเนินไปตามหลักปฏิจจสมบัตินั่นเองอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเรียนเบื้องต้นนี้ก็เรียนเรื่องขันห้าว่าถ้าหากว่าจะให้ชัดขึ้นอีกหน่อยก็เอาอายตนะด้วยก็ได้เพราะอายตนะก็ไม่ยากก็เรียกว่าเรียนเรื่องขันธ์5อายตนะนี่ก็เข้าใจโลกและชีวิตมากทีเดียวแล้วโยงไปหาทุกอย่างอื่นได้อันนี้เรื่องวิปัสสนาภูมิที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี้เห็นว่าควรจะจบลงไว้เท่านี้ก่อนเวลาบัดนี้ก็ล่วงเลยมามากแล้วความจริงหัวข้อใหญ่เรื่องหลักทั่วไปของวิปัสสนานี้ยังไม่จบยังมีต่อไปอีก 2-3 หัวข้อได้พูดมาแล้ว2ข้อคือความหมายของวิปัสสนากับเรื่องวิปัสสนาภูมิหรืออารมณ์ของวิปัสสนาหัวข้อต่อไปคือตัวทำงานของวิปัสสนาแต่ว่าในเมื่อเวลาล่วงเลยไปมากแล้วก็คงจะต้องตัดตอนไว้ก่อนและแยกเรื่องนั้นไว้พูดคราวหลังความจริงนั้นตั้งใจว่าจะบรรยายเรื่องจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานให้จบเสียในคราวเดียวแต่ในเมื่อเวลาล่วงเลยไปมากก็จำเป็นที่จะต้องตัดตอนอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอันขอให้ทำความเข้าใจว่าหัวข้อเรื่องจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานนี้ยังไม่จบแล้วก็หัวข้อที่ซอยลงไปว่าหลักทั่วไปของวิปัสสนาก็ยังค้างอยู่ในคราวหน้าเราก็จะได้มาพูดกันในเรื่องตัวทำงานของวิปัสสนาซึ่งเป็นหัวข้อย่อยที่3ของหลักทั่วไปของวิปัสสนาสำหรับคราวนี้อาตมาก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพร